mult îmi pare rău, măi, că îmbătrânesc mereu, măi. Și bătrânețea e grea, măi, n-are frumusețe în ea, măi. Anii zboară ca vântul și schinuie sufletul, numai amintirile fac frumoase zilele. Anii zboară ca vântul și schinuie sufletul, numai amintirile fac frumoase zilele. Am iubit ce-a fost frumos, măi. Am iubit ce mi-a plăcut, măi. Inimioara tot ce-a vrut, măi. Anii zboară ca vântul și schinuie sufletul, numai amintirile fac frumoase zilele. Anii zboară ca vântul și schinuie sufletul, numai amintirile fac frumoase zilele. Aș da bani, aș da de toate, anii nu-i mai pot întoarce. Și nici tinerețea mea, mă, care mă mănădream cu ea, mă. Anii zboară ca vântul și schinuie sufletul, numai amintirile fac frumoase zilele. Anii zboară ca vântul și schinuie sufletul, numai amintirile fac frumoase zilele.